Petruska, hvis du lukker øjnene og forestiller dig, at din tid er kommet, du skal dø, og de amerikanske film taler sandt, så du skal altså også se dit liv passere revy for dine øjne. Hvad tror du, du vil se for dig, hvis det skete nu? Altså, jeg har sådan et par konkrete momenter, som jeg tror på en eller anden måde er sådan meget sådan hedonistisk styret på en eller anden måde, eller sådan, altså hvis det bare skal være sådan scener, der ligesom kører. Prøv at tage os med ind i nogle af dem. En af dem, som nok var den første, jeg tænkte på, var, jeg var til sådan noget techno-festival på et tidspunkt sidste sommer, til, jeg ved ikke, Karusellen uden på Riffen, hvis der er nogen, der kender det. Prøv at sætte scenen lidt. Det er egentlig bare sådan en lidt stor techno-festival-agtig, hvor der er sådan en rund scene inde i midten, og så er der en stor karusel med en masse lys, og det, altså, det ser helt vildt ud. Og sådan, der er mega mange flotte lys, og musikken spiller alle forskellige steder fra. Og jeg var der ligesom med en fyr, som jeg sås med på det tidspunkt, som var sådan mega skilsættende person i mit liv. Sådan en udvekslingsstuderende fra Skotland, totalt sådan hæsblæsende kærlighed. Åh, du skal hjem, og vi skal aldrig se hinanden igen, og vi har haft den vildeste sommer sammen. Og var nok sådan en af de større forelskelser i mit liv. Og vi var der sammen, og sådan, der er bare sådan et sygt moment, hvor jeg selvfølgelig også, altså, jeg har taget noget MDMA, så jeg også sådan, det hele, alle lysene og farverne er vildt stærke, og jeg har det lidt som om, at jeg bare er i en anden verden, og jeg står ligesom med den her fyr, som jeg er sådan vildt forelsket i, og føler bare, at jeg sådan på en eller anden måde i det her moment, hvor vi står i den, det her crowd, ligesom, det hele er sådan oplyst i lilla, grønt og gult og orange, og musikken er vildt transeagtig, og vi står ligesom bare sådan danser og kigger på hinanden, og kysser, og føler på en eller anden måde, at jeg får helt vildt mange små glædesoplevelser fra forskellige dele af livet ind på samme tid, hvis det giver mening. Eller sådan, har ligesom kærligheden, og sådan den vilde, dyriske følelse af at stå midt i et stort crowd og blive skubbet og føle sig som sådan en del af en større organisme på et eller andet punkt. Ja, og så samtidig bare være så opfyldt af sådan glæde og kærlighed og alt muligt, og føle, at man er sådan lidt ude af kontrol, eller det var bare sådan en mega fin oplevelse på et eller andet punkt, hvor jeg tror, jeg kom meget ind i mig selv. Og så tror jeg, der er mange momenter som det, hvor jeg ligesom har følt sådan, okay, så det her, at jeg sådan, jeg kan mærke, at jeg er i live på et eller andet punkt, ikke? Eller sådan, når man er ude at danse, og ja. Så der er mange af dem, jeg taler med, der faktisk fremhæver et øjeblik af ro. Ja. Det øjeblik, de har fundet mest ro, inden de skal finde den ultimative ro. Men hos dig er det måske lidt omvendt. Du vil gerne gå ud med et bang, altså lidt, jeg skal til at finde den her ro, så vil jeg hellere tænke tilbage på, da jeg var allermest i live. Ja, ja, det tror jeg, det tror jeg. Og jeg tror også måske, at jeg har levet sådan et liv, hvor at jeg har kunne finde den der ro i sådan nogle lidt weirde, vildere situationer. Fordi jeg er ikke så god til det der med sådan at finde en ro. Jeg har lidt en ADHD-hjerne, og det stresser mig. Og sådan, der føler jeg slet ikke, at jeg er i live på et eller andet punkt. Tror jeg også, jeg altid har haft lidt brug for at skubbe grænser på godt og ondt, ikke? Eller sådan. Du finder faktisk ro i kaoset, og det kaos, du vil søge tilbage til din sidste øjeblikke, af det her høje sanseindtryk af musik og dans og mennesker og hud mod hud og alt omfavnende kærlighed. Ja, ja. Det er en meget poetisk måde at sige det på, det der. Jeg elsker det. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det er jo lidt tid siden efterhånden. Petruska, for nu er du 20 år gammel, som du sidder foran mig her. Vi sidder i køkkenet hos dig, midt i lidt flytterod, hvis jeg må sige det. I din mors lejlighed, som du jo skal til at overtage. Ikke? Og til hverdag, der arbejder du som bartender. Det er også derfor, du stod lidt sent op i dag. Ja, men, ja. Men det hele passer sammen. Jamen, det er fedt. Nogle af de første ord, du ytrer i dag i denne her podcast, det bliver også meget umiddelbart, forhåbentlig. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Hvis du straight from the heart. Kan kridte banen lidt op over dit liv, kan du så ikke male en sådan lidt overordnet tidslinje? Jo, altså, jeg var født i 2002, og så på Elvis' fødselsdag. På Elvis' og David Bowie's, det er jo, passer perfekt ind. Ja. Altså jeg føler, jeg er faktisk født og opvokset på Nørrebro. Mine forældre boede nede på Rantorvsgade, Griffenfeldsgade, i en lejlighed over min onkels bager. Og det var meningen, at jeg skulle fødes i den stue. Det skete ikke. Ja, tror jeg. Skud til min mor, det var en hård fødsel. Jeg tror, den varede 38 timer eller sådan noget. Og så boede vi der, og så blev mine forældre skilt. Og så tror jeg rigtig meget, at min tidlige barndom var meget præget af, sådan, at de ikke var sammen, så, og min far han flyttede hele tiden, og min mor flyttede også, så jeg har bare boet alle mulige helt vildt mærkelige steder. Men det ene sted, der ligesom har holdt ved, det er sådan Nørrebro. Det er altid her, jeg har haft min base. Så det er virkelig sådan my area, my turf. Jeg tror, jeg havde det aldrig rigtig super fedt i skolen. Så det var, jeg kunne ikke finde ud af at sidde stille. Jeg var et vildt angstanlagt barn, ekstremt, og brugt det meste af folkeskolen på bare at altså, føle mig totalt forkert, føle mig mærkelig, kunne også godt mærke, at jeg ikke rigtig var ligesom de andre børn, og sådan, kunne ikke helt fange den, og skiftede skole. Jeg har gået på Nørrebro Lille Skole, og så flyttede jeg over til den klasse, Sølvgade, og så flyttede jeg over til den klassiske legatskole, hvor jeg så blev færdig. Så skete der bare et eller andet, da jeg sådan gik ud af folkeskolen og besluttede mig for ikke at tage på gymnasiet, fordi det kunne jeg virkelig ikke overskue, men tog en 10. klasse i stedet, hvilket jeg tror var sådan det en fucking god beslutning for mig selv. Fordi det var ligesom som om, så kunne jeg ligesom komme ud af den der rolle, jeg havde sat mig selv i gennem hele folkeskolen, hvor det sådan, Petruska, hun er genert, hun er ængstelig, hun er mærkelig, hun er lidt nørd. Altså, så fik jeg ligesom lov til at så bryde fri fra den. Tror jeg, så tog jeg bare sådan et valg, hvor jeg var sådan, okay, nu tager jeg den her 10. klasse, og nu er jeg bare helt vildt god til at være social. Eller sådan, det sagde jeg bare ligesom til mig selv. Sådan, og nu er du ikke bange for at snakke med nogen, og nu er du ikke noget. Og det er fint. Whatever-agtigt. Og det virkede bare af en eller anden fucking grund. Og så fik sådan, oplevede jeg ligesom for første gang, at sådan, folk gad at være sammen med mig, og være venner med mig, og at det kunne jeg godt finde ud af. Eller sådan. Så der sker meget i din 10. klasse, men kommer du så på gymnasiet efter, eller hvordan? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Eller jo, det gør jeg. Jeg starter på enkeltfag, går der et halvt år eller sådan noget. Derhjemme, altså jeg har altid haft sådan et vildt turbulent forhold med sådan både min mor og min far, så det var sådan mange af mine teenageår var lidt sådan noget sådan hvis jeg kommer hjem i aften bliver jeg smidt ud sådan jeg havde det rigtig fedt, men samtidig vildt ufedt på vildt mange punkter. Altså det viste sig bare også i det der forhold jeg havde, hvor at vi bare endte med at gå totalt amok, og han havde det heller ikke så godt derhjemme, så vi blev bare sådan totalt crazy, tog ud og festede hver dag, og droppede ud af enkeltfag, altså sådan, vi var sindssyge, altså tog alle stoffer under månen, altså vi havde det for vildt. Jamen så tog jeg der, så droppede jeg ud af enkeltfag, og slog op i min kæreste, og alt muligt skete der helt vildt meget, og så arbejdede jeg egentlig bare lidt i et halvt år, og så tog jeg på gymnasiet. Og der fandt jeg ligesom sådan, der tror jeg fandt mig selv endnu mere. Jeg fandt sådan den vennegruppe, som jeg også har i dag, og sådan, vi er bare super tight. Og så bliver jeg ligesom færdig med gymnasiet, og så Altså, så er vi jo nærmest her, faktisk. Hvor lang tid siden er det, du fik hue på? Altså, jeg fik hue på sidste sommer. Ja, så det er sådan... Det er sabbatåret, faktisk. Nu må vi se, om det bliver det. Om det bliver flere eller et. Men we shall see. Så langt, så godt. Nu sidder du her og er bartender. Hey, det kører jo. I dag, der skal jeg jo skrive din nekrolog, Petruska. Det er også derfor, jeg prøver at lære dig så meget at kende som muligt lige nu, så jeg ved, hvad der kan stå i det her mindeord over dit liv og dit livs fortælling. For at komme lidt tættere på hvad der skal stå i den, så skal vi jo genleve de her øjeblikke i dit liv, der har været vigtige af den ene eller den anden årsag. Og det første øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at få udpenslet fra dig, det er et øjeblik, der endte med at blive definerende. Mm. Det kan være for din vej i livet, eller for hvem du er som menneske. Mm. Jeg tror faktisk, altså det er et lidt kedeligt svar, men jeg sad og tænkte over det. Og jeg tror faktisk måske, det var den der 10. klasses oplevelse. Ikke? Mm. Eller sådan, jeg var ude med en veninde fra 10. klasse, og hun havde sådan en masse andre ældre venner og sådan... alt muligt, så sådan, vi kunne ligesom komme ind på netklubber sammen og sådan noget, fordi altså, hun, jeg tror, hun var 19 eller sådan noget, jeg var 15. Så det var sådan, jeg gemte mig bare lidt sådan i crowded med dem-agtigt, og så sådan kom jeg ligesom ud og fik lov til at tage i byen med dem og hendes venner for sådan rigtig for første gang-agtigt. Okay, hvad husker du for den aften? Jeg tror, der var sådan et øjeblik, hvor vi står på dansegulvet, og så kysser vi, fordi det gjorde man jo. Så jeg skal lige høre, det er første gang, du sådan rigtigt er ude. Ja. Du er 15 år gammel. Det er også lidt sejt i den alder at hænge ud med dem, der er lidt ældre. Ja. Jeg følte mig så sej. Det var helt galt. Men jeg tror, når jeg kigger tilbage på det, så er jeg jo stået der i sådan et crowd af 20-21-årige og har haft fuld togskinner og har set... Altså, jeg har jo bare altid set så meget yngre ud, end jeg er. Altså, jeg føler også i dag, så ligner jeg ikke en 20-årig. Altså, sådan, jeg kunne godt gå for en 17-18-årig. Det kunne jeg godt. Ja, det kunne du måske godt. Altså, jeg blev spurgt om ID for øl her den anden dag. Det er okay, galt. Okay. Så du har togskinner med på det her tidspunkt? Ja. Normalt billedet. Og jeg har følt mig så sej. Og så står jeg jo bare der 1 meter fucking 60, ikke? Altså foran alle de her vildt seje ældre mennesker, prøver at gemme mig. Så jeg tror egentlig ikke, at det i virkeligheden har set så sejt ud, altså, som jeg har følt mig. Men jeg følte mig meget sej. Og så tror jeg på et tidspunkt, der er sådan en fyr, som tager min veninde på røven. Og så er jeg bare sådan, fordi jeg har fundet den her newfound confidence, ikke? Så jeg bliver bare fucking sur og skiller ham ud og alt muligt. Det ender med, at vi med sådan, og Mette, hun er fantastisk, hun har virkelig sådan et, hvad fanden kan man kalde det? Og sådan godt, ikke et slagsmålsgen, men altså, hun er bare god til at sige fra, ikke? Så hun begynder også. Med konfrontatorisk. Totalt. Hun er altså virkelig sejtøs. Hun er fucking nice. Men sådan, så vi ender bare med at sådan stå og råbe og skrige alle de her mærkelige mennesker, og må løbe ud af den der fucking netklub. Og sådan, jeg tror bare, der var der måske en lidt anden verden, der åbnede sig. Også fordi jeg tror, det var måske første gang, jeg ikke følte mig så... Altså, når man tager ud og drikker som teenager, og man sidder der med sine venner i en park, og man ved godt, at man er lidt skuffet, eller sådan, man ser lidt knæst ud, eller jeg var sådan, det gav mig en eller anden selvstændighedsfølelse, på en måde, at sådan, jeg kunne gøre det her, og ja, altså, og der er ikke nogen, der skal bestemme over, om jeg tager på netklub eller ej, altså, totalt basket, men ja. Så hvordan tror du, en aften som denne her, der vil have været mange af i det her 10. klasse, du fortæller os om lidt aldrig rigtigt at føle dig hjemme i folkeskolen. Lige pludselig har du fundet dit crowd. I tager ud og fester. Det var lidt ballade sammen måske, ikke? Altså, kom op og råbe lidt, men det er good times. Man er fuld. Det er også nyt for en at drikke. Ja. Hvordan tror du, den her aften og den tid i dit liv ligesom har defineret dig? Hvad er det har gjort ved dig? Jeg tror, altså både at det gjorde, at... Jeg altså blev lidt hårdfør i forhold til alt det der, og kunne ligesom godt finde ud af, at jeg ligesom klarer mig selv, hvis du forstår, hvad jeg mener. Eller det gav mig meget sådan, jeg tror, jeg blev meget selvstændig på det her tidspunkt i mit liv. Også fordi der skete alt muligt derhjemme og sådan noget, så jeg sådan havde ret lange tøjler, ikke? Og det tror jeg har været meget sådan definerende for mig, at det kan jeg godt finde ud af at håndtere... Altså, med godt og ondt, ikke? Men også, sådan, også at vide, hvornår legen bliver for god. Det tror jeg også, jeg lærte i det her tidspunkt på mit liv. Sådan, okay, nu tager vi en slapper. Nu skal du lige slappe af og gøre dine ting og lave dine lektier. Altså, jeg fik mange reprimander fra mine forældre. Og var hele tiden ved at blive smidt ud og alt muligt. Så jeg tror, at det var sådan... Lige det der med lige at sådan gå kantens rand, ikke? Og så finde ud af, sådan, okay, er det sådan, man ligesom taler det her? Eller sådan, ja. Og så også bare det her med at finde ud af, sådan, du kan godt. Altså, fordi jeg tror, jeg havde sådan en idé hele mit liv om, sådan, da jeg var yngre i hvert fald. Sådan, du kommer aldrig til at have de her almene oplevelser, som mange andre kommer til at have, fordi det ligger ikke i kortene for dig. Altså, du er bare sådan, du er fucked. Forstår du? Sådan, der er aldrig nu sådan nogen, der kommer til at elske dig. Du får aldrig en kæreste. Sex kommer... Nej, aldrig i livet. Hvem vil have sex med dig? Eller sådan, hvem vil gide tage byen med dig? Du kommer aldrig til at have de her almene oplevelser. Så jeg tror også, det var sådan godt for mig at finde ud af, at sådan, du kan bare gå ud og tage dem, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm. Eller sådan... Der er ikke nogen, der ligesom holder dig fra at gøre de her ting. Det er egentlig i virkeligheden kun dig selv. Så på den måde meget definerende for din karakter. Hvad så, hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv? Hvad vil du gerne huskes for? Jeg synes, den her er rigtig svær. Fordi jeg tror i virkeligheden hellere, at jeg vil huskes for sådan... mine relationer mere end sådan et øjeblik med et andet menneske, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså sådan... Hvilke relationer? Hvordan kan de se ud? Eller sådan... Måske bare mere den måde, jeg er på i en relation, eller sådan... At, altså den måde, jeg føler, at der er mange mennesker, der har det med mig, at de, sådan, de kan sige alt til mig, eller sådan, at jeg ikke dømmer, eller jeg ligesom bare er der for the ride-agtig. Min humor, tror jeg. Jeg tror, jeg har altid været sådan et klassens klovn. Det er lidt den måde, jeg har gjort en baje på. Eller sådan den måde, jeg tror, jeg kan altid se noget sjovt i noget vildt deprimerende. Eller sådan, hvis du sidder og græder, kan jeg få dig til at grine. Eller det er sådan lidt min taktik. Eller sådan, ja, på den måde. Jeg er en meget loyal person. Nogle gange lidt for meget. Men det tror jeg også er en ting, som jeg godt vil have, at folk husker mig for. Eller sådan, hun var der. Og når hun var der, så var hun der, fucking. Kan du komme i tanke om... Om en situation, hvor du har følt, der var jeg sgu god i min relation. Ja, jeg sidder faktisk lige og tænker. Mm. En af mine bedste veninder, hun har lige haft sådan et sidste år, hvor at hendes far har været lidt inde og ude af hospitalet og sådan noget, så hun var sådan vildt meget on edge hele tiden. Og sådan, så ringer hun til mig en aften, og, sådan, og der er håndbold, og hele byen er vildt meget op at køre. Hun ringer ligesom til mig, grædende, og jeg er sådan, jeg har lige ringet efter ambulancen til min far, og jeg ved ikke, altså, hvad, ja, jeg er vildt ked af det, jeg er bange. Og så er jeg jo selvfølgelig bare sådan, hun bor lige over på den anden side af gaden, så jeg tager bare mine sko på, og ligesom spurter derover, og sådan, okay, vi finder ud af det agtigt. Og så ender det ligesom med, at vi bare sådan sover sammen, i sådan 3 dage i streg, og jeg bare sådan lidt, camper i hendes seng med hende, fordi at hun, altså det var bare vildt ufedt, vildt nøjeren situation, hvor jeg tror, at det er lidt den der måde med bare sådan at sætte sig på mennesker, og være sådan, okay, nu finder vi ud af det her, eller sådan, nu er jeg her for dig, eller sådan, om du ligesom ved det, eller ej, hvis du forstår, hvad jeg mener. Hun var sådan, jamen, tag nu bare hjem, Petruska, altså sådan, det er okay, jeg sådan, nej. Nu hygger vi og spiller noget backgammon og ryger smøger og drikker kaffe, indtil du er okay. Okay, hvis du skal. Og sådan en slags ven, sådan en slags person, sådan en, der gør sådan noget, det vil du gerne huskes for. Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, jeg har sådan et kæmpe behov i mit liv for sådan at udrette et eller andet, eller sådan, det har aldrig rigtig været der, jeg er, eller sådan finde kuren på kræft, eller sådan noget, det har jeg faktisk ikke nogen behov for. Det er sjovt, du nævner det, for det næste, jeg vil spørge dig om, det er netop sådan, jamen, hvad er du stolt af i dit liv? Hvad har du opnået? I en klassisk nekrolog er det jo typisk noget med, når man har fundet kuren mod kræft, eller har vundet Nobelprisen, eller ja. En eller anden høj lederstilling. Det kan være noget virkelig professionelt, ikke? Men det synes jeg ikke, det behøver at være. Men er der noget, du alligevel kan fremhæve, som du er stolt af et øjeblik i dit liv? Altså, jeg tror faktisk, at det er den dag, jeg fik min hue på. Fordi, altså, jeg tror også, hele min familie vidste også godt lidt sådan, det der med at få en gymnasial uddannelse. Ej, ligger det i kortene for hende? Sådan, hun skal ikke være så god til at gå i skole, alt det der. Der er ingen af mine forældre, der har en gymnasial uddannelse. Min far, han er modefotograf, og min mor, hun er syrske. Men jeg fucking gjorde det. Jeg kan også huske, hvor stolte mine forældre var. Prøv at lige, det er jo ikke så forfærdeligt lang tid siden, så måske du kan skrue tiden tilbage og genkalde den der dag, eller det der øjeblik, hvor de som gør op for dig. Nu er jeg stolt. I made it. Altså, jeg var så nervøs til alle de der eksamener. Altså, sådan, jeg kom ud og sådan, havde ligesom fået 12 i huden og sådan noget i dansk. Okay, så allerede der optur, ikke? Ja, totalt. Og sådan, jeg kommer ud, og på det her tidspunkt, der er jeg sådan lige begyndt at se min familie igen. Der var rigtig mange år, hvor vi ikke sås, og det har sådan været en virkelig stor sådan tårn i mit hjerte, faktisk. Og vi er sådan lige begyndt at ses igen alle sammen på sådan min mors side. Så jeg kommer ligesom ud til sådan hele min familie, som er meget lille, men det er stadig hele min familie. Og mine forældre, som jo også er skilt, og virkelig har et fiery relationship til hinanden. Så det var bare sådan totalt, hvad fanden kan man sige, sådan følelse af sådan harmoni, og sådan, wow, der er ingen, der skændes, så vi er her bare alle sammen samlet. Og mine venner, der så også står iblandt, ikke? Og sådan, altså jeg har gået på det frie gymnasie, så det er sådan, jeg ved ikke, om der er nogen, der ligesom ved, hvor det er, men så der er ligesom bare sådan en vildt dejlig gård med planter og alt muligt, og solen skinner, og altså, det er bare så hyggeligt, og den måde, at sådan, altså, alle familierne har jo ligesom dækket op, og der er borer, og sådan, man kan ligesom se de der familier, der står samlet og bare venter på folk. Der er bare sådan, det er en ret febrilsk energi på en eller anden måde, ikke? Også fordi man kan bare mærke, at alle ligesom står og venter, og bare sådan kigger på deres ur, og så føler, det er en ret vild energi, der er sådan et sted, og alle de bliver færdige. Jeg tror også, jeg har det sådan helt vildt akavet over, at fokuset er så meget på mig. Det har jeg altid været helt vildt dårlig til. Så sådan, at gå rundt og kramme alle og alt muligt. Og sådan, det var bare en fucking god dag. Og så det der med at se mine forældre, så jeg også bare sådan, du har gjort det. Og jeg joker lidt med min far, og sådan, nu er jeg bedre uddannet end jeg. Og sådan, ja, og, altså, hvem gav du hun på? Det, hvem fanden gav mig hue på? Det er sjovt, det er sådan en ting, der betyder rigtig meget for mange at vælge, når man ligesom skal til at have sin hue på. Ja. Men så glemmer man altid lidt. Ja, og jeg havde, jeg havde heller ikke sådan en rigtig studenterhue. Fordi jeg var sådan, jeg skal fucking ikke gøre, at de har monopol på mig, jeg skal fucking ikke have sådan en. Altså, totalt, skulle lige være lidt systemkritisk. Ja. Totalt. Så jeg tydede med min veninde inden. Og så fandt vi sådan et løbemarked, hvor sådan en gammel dame, ja, hun var ikke gammel, hun var bare en ældre dame, hun havde lavet sådan nogle, hun lavede dem selv, nogle vildt mærkelige, sjove, sådan lignede sådan et sådan nogle gammeldags huer med slør på og sådan noget. Og så fandt vi, havde hun lavet to af dem, som de matchede ikke, men altså ligesom den samme hat, og så havde vi bare dem på, og så lidt fjollet ud, så det var sådan, ja, så kan jeg ikke engang huske, hvem fuck der gav mig den mega grimme hat på. Jeg tror måske, det var min mor. Det kan godt passe. Men du var i hvert fald stolt, at du fik den på. Ja, ja, totalt. Og mega forlegen på samme tid. Ikke? Sådan tror jeg også bare, jeg havde det helt vildt underligt på sådan en god måde. Fordi jeg også var sådan, havde ikke rigtig set mig selv. Altså, afslut min HF. Eller sådan, fuck, okay, er det nu vi er her? Og det er jo sådan noget, man har gået og snakket om i 2 år. Ikke? Eller sådan, når vi bliver færdige. Og så når man lige pludselig står der, så er det sådan lidt, nå, fuck, okay, det var det her. Men samtidig en vild god følelse. Så ambivalent, faktisk. Ja. Totalt ambivalent, men sådan på en meget fed måde. Og så sidde der og spise, og sådan, ja, det var fedt det der med, at der var så mange forskellige mennesker fra forskellige områder i ens liv, der ligesom kun er der for dig. Og af en grund, ligesom, ikke? Altså sådan, det synes jeg bare er meget fint. Tror du, du er endnu mere stolt, eller du var endnu mere stolt i øjeblikket, fordi det var så uventet? Ja, det var jo totalt det handlede om, ikke? Eller sådan mega meget. Og jeg tror også, min far, han sagde også til mig, han var sådan, det var der sgu ikke nogen, der havde regnet med, var? Og sådan, så grinede vi lidt af det, og sådan, ja, det var meget fedt egentlig. Så var jeg sådan, nej, det var der sgu nok ikke. Ja, jeg tror også bare, at jeg havde sådan lidt nogle ar på sjælen af den der folkeskoleoplevelse, hvor jeg bare sådan, jeg følte, jeg fik fortalt, at det var måske ikke min vej i livet, eller sådan, fordi jeg bare havde det så meget, det der med at gå i skole. Og sådan, så det var sådan lidt sådan, fuck dig til alle de lærere, jeg havde haft, hvor jeg bare havde haft det sådan der, fuck jer, eller sådan. Det er måske i virkeligheden, altså, jeg er ikke jeres skyld, men sådan, det var måske ikke mig, der var noget galt med, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm. Jeg forstår det. Jeg finder altså lige en lighter. Ja, gør det. Så... Med alle mine ledninger. Ja, vi sidder jo. Det er et ret stort køkken jo. Det er bare et meget lille bord, eller sådan, der er bare mange ting på, og der er mange ledninger. Og... Mm. Men vi når det hele. Det er godt. Det næste, jeg vil spørge dig om, Petruska, det er, hvor du tror, så selvhøjtidligt som det kan lyde, at du måske har ændret verden en lille smule. Og det behøver jo ikke være på den helt store klinge. Altså det er jo bare, har du en formodning om, at der er over for en eller anden person, eller der er et eller andet sted, du har gjort et indtryk? Denne her havde jeg også altså, så svært ved at finde et moment. Men så huskede jeg sådan en aften, jeg havde. Det er, hvor gammel har jeg været? 17 måske, tror jeg. Ja. Og jeg sådan sidder ligesom i en bus på vej hjem med min ekskæreste. Og han skal videre til noget fest, og jeg er sådan, jeg skal bare hjem, så jeg står ligesom af på Nørrebrogade. Og bevæger mig ligesom videre. Jeg tror, det var en fredag aften eller sådan noget, så der var meget sådan gang i gaden. Og så møder jeg en kvinde, som står uden for, hun står sådan lige uden for Tempelbar, men sådan lidt inde i et hjørne-agtigt. Jeg kan se, hun sidder og græder. Så jeg går ligesom over til hende og sådan, ej, okay, hvad så? Hvad sker der? Jeg er selv lidt fuld, så det er sådan... Det er sådan... Ja, jeg ved ikke, der var stemning. Jeg tror, jeg er den bedste måde at sige det på. Og sådan, jeg sætter mig ligesom ned og snakker med hende. Og hun fortæller, at hun har drukket sig helt vildt fuld i aften med sine veninder. Og, sådan, det er, og nu er de andre gået hjem. Og, sådan, og nu er hun bare vildt ked af det, fordi altså, der er bare sket noget forfærdeligt for hende. Altså, hun er blevet drukket, og så er hun blevet voldtaget. For altså, nogle måneder tilbage, og fortæller, sådan, at hun bare står i en helt vildt svær situation, og at hun har fået en, så hun har ligesom haft en kæreste, imens det er sket, og hun er bare totalt i vildred. Hun kan ikke sige det til ham, fordi hun er bange for, at han slår op med hende, men hun har det også bare helt vildt dårligt, fordi hun ikke føler, at hun kan sige det til nogen, og altså sådan, føler, at det skal have konsekvenser for hendes liv. Og sådan, jeg havde en ret lignende oplevelse, da jeg var 15. Så vi ender med ligesom at sidde sådan klokken 2 om natten på Nørrebrogade, og bare sådan begge to sidder og græde og sådan kramme, og det er bare den her kvinde, som jeg slet ikke kender, eller sådan, for bare snakket om livet, og om sådan det, der ligesom er sket for os, og jeg får sagt til hende, altså giver han jo bare sådan det klassiske råd, ikke? Sådan, hvis han ikke kan håndtere det, så skal du bare fucking slå op med ham, for han er en fucking narrøv. Altså, hvilket jo er sandt. Ja. Men, altså, men også en replik. Ja, totalt, men vi har faktisk bare haft sådan en vildt hjerteskærende samtale, hvor jeg også tror, jeg tabede meget ind i det der med sådan, hvor nu sidder vi også bare her, sådan to kvinder, og har sådan en vild, ærlig og hudløs samtale omkring sådan de vildt nederne hårde realiteter af at vokse op i en verden som den her, ikke? Eller sådan, og at man på baggrund af en oplevelse rent faktisk kan sådan, altså være der for en, du slet ikke kender, og kan måske på en eller anden måde hjælpe, eller sådan åbne hjertet lidt, og ja, give hende på en eller anden måde den kanal, følelseskanal, som hun måske lige havde brug for i det øjeblik. Men det er også vildt, at den her lille fortælling ender, hvor den gør, ikke? Altså, jamen, det er det. Også fordi, du skal også have været et sted, hvor selvfølgelig spørger du, men man kender det jo godt selv, nogle gange så spørger man ligesom, hvordan går det? Nu vidste du så godt, hun græd, men nogle gange regner man lidt med at få den korte version. Ja, ja, totalt. Jamen, jeg har det fint nok, eller det skal du ikke tænke på, jeg græder lige færdig, jeg har det okay. Ja, ja, ja, ja. Men at hun rent faktisk åbner op, hvad tænker du ligesom i det øjeblik? Det er sådan, okay, nu fortæller du om, det er jo nogle, altså, det er en voldsom historie. Ja, ja, totalt. Mega voldsomt. Jeg tror faktisk i momentet, at jeg bliver helt vildt glad, fordi jeg tror også, at på det tidspunkt i mit liv, der havde jeg ikke rigtig, altså det ved jeg måske heller ikke, om jeg har nu, men det var sådan lidt en oplevelse, som jeg bare havde skubbet totalt tilbage i mit hoved, og jeg havde også helt vildt meget brug for hende det øjeblik, tror jeg, fordi jeg havde ligesom den her kæreste, og det var sådan, man er jo så tætte, som man er, altså det er en svær samtale at slå op, ikke? Eller sådan, skal vi lige ødelægge stemningen totalt, eller sådan. Så jeg tror, hun viste mig også ligesom sådan, fuck, okay, jeg har måske også brug for at snakke med nogen om det her, og jeg kunne mærke, at det havde hun helt vildt meget. Jeg tror bare, jeg kunne spejle mig helt vildt meget i hende, og jeg tror virkelig også, at hun kunne spejle sig i mig. Og sådan, jeg tror bare, jeg fik sådan en vild lykkefølelse. Jeg har altid været vildt fascineret af det der sådan kvinder, når de bliver lidt fulde. Og sådan, men jeg synes, vi er rigtig gode til bare lige at åbne sluserne totalt over for sådan andre kvinder, som vi ikke rigtig kender, eller sådan, jeg føler på en eller anden måde, det er så fedt, når man kan mærke det der, ikke for at lyde sådan totalt kliché, men sådan sisterhood, hvis du forstår. Ja, det er jo også, man taler jo også om hele fænomenet, fulde mands, eller fulde kvinde, om man vil, badeværelset, ikke? Ja, det er præcis det. Altså, ja. Som er det her, ja, et fænomen i virkeligheden, men egentlig bare vores virkelighed, at ja, ja. Det er det fedeste og det tryggeste rum at være i. Det er, når man er fuld, og du er på klub, eller du er til privatfest, eller hvor end du er. Og så på det her kvindebadeværelse. Jeg tror måske, alle de forestillinger, nogle mænd godt nogle gange kan have, de bliver næsten sande i et øjeblik. Ja, fordi at vi bare deler make-up lige pludselig, og vi trøster hinanden, og snakker på tværs, og hvem har et bind, og det bliver meget sådan, det bliver næsten lidt sådan. Mega meget, mega meget. Og det her badeværelse kan på en eller anden måde sådan flyttes rundt i byen, ikke? Eller sådan den aften, der lå det lige på Nørrebrogade 27, eller hvor fanden det var. Sådan, det tror jeg bare, ja, jeg tror også, det er der, vi har rigtig meget magt over hinanden, ikke? Altså på en god måde, altså håber jeg i hvert fald. Eller sådan, det var i hvert fald en oplevelse, som både gav indtryk på mig, men også sådan, hvor jeg følte den aften, jeg gik hjem, og jeg var sådan, okay, jeg har ikke udrettet, jeg har ikke fikset hendes liv, jeg har ikke fikset hendes problem, men jeg tror, jeg åbnede for et eller andet, i hvert fald, ikke? Og sådan, jeg åbnede også for noget ind i mig. Jeg tror, det var måske sådan lidt en genkaldt oplevelse, mere end det mig, der har tryllet med en tryllestav og sagt, bibidi bobidi boo, du er fikset, babe. I og med det her øjeblik, ligesom også et, der har gjort indtryk på dig, så synes jeg faktisk, jeg vil gå videre til det næste. Det skal du bare gøre. Vi talte jo lidt sammen, inden vi tændte for mikrofonen, Petruska, og der fortalte du mig jo, at paradoksalt nok, som livet jo virkelig også er paradoksalt, så det øjeblik, du gerne vil fortælle om, hvor du har følt lykke i dit liv, er faktisk også samtidig det øjeblik, hvor du har følt sorg i dit liv. Ja. Så vil du ikke fortælle om den her komplekse oplevelse, så må vi jo prøve at finde hoved og hale i, hvad fanden der er været. Og hvad var lykkeligt i det, og hvad var sorgfuldt? Jeg tror, det var nok den ting, der ligesom kom hurtigst til mig. Hvor jeg var sådan, det er måske den rigtige oplevelse at fortælle om. Her sidste forår, det er faktisk for et år siden, nogenlunde nu, der mistede jeg min mormor. Og hun har virkelig været sådan en, altså, kæmpe figur i mit liv, ikke? Altså, jeg har boet hos hende, da jeg var lille. Og i mange år, så jeg jo ikke min familie, og jeg ser heller ikke min fars side af familien. Så det var bare hende i rigtig mange år. Altså, og både mig og min mor er efternøler, så jeg er den yngste i hele familien med 8 år. Så jeg har fået hende alene, ikke? Altså, min mor har vildt mange søskende, og jeg har fætre og kusiner. Så sådan, jeg havde ligesom de der år med hende alene, og vi var rigtig tætte. Så fik hun Alzheimer's. Og så, altså, så blev det jo svært, ikke? Fordi sådan, det var svært at besøge hende og sådan noget, fordi det gjorde bare helt vildt ondt i sjælen. Og jeg var sådan virkelig sådan teenager, da det skete, ikke? Jeg havde det bare sådan, familie? Nej, ikke? Men så får jeg så altså ligesom et opkald hvor jeg sidder faktisk i en park med en af mine bedste veninder, Anna, og får ligesom et opkald fra min mor, der er sådan, okay, Maja, hun er på hospitalet, og du skal nok komme herop, fordi du ved, de ved sgu ikke lige, hvor lang tid der går, og sådan noget. Altså, totalt urealistisk, og jeg går hele vejen med Anna hjem til lejligheden her, for ligesom at mødes med min mor, og sådan joker bare omkring det, fordi det er, ja, hvordan det, reagerer du? Det er et vildt opkald at få, man sidder og hygger med en i en park, måske ryger nogle smør, jeg drikker nogle øl, hvad ved jeg, men det er lidt... Det er ikke lige det opkald, der passer ind. Nej, totalt overhovedet ikke. Og det var en vild smuk solskinsdag og alt muligt. Jeg havde bare sådan en vild lækker sommerfølelse i kroppen. Og tror ikke rigtigt, det går op for mig, hvad der, sådan, der ligesom skal til at ske. Ikke? Og hvad står en sådan emotionel rollercoaster, det kan være. Så jeg går bare sådan et joker omkring, der er sådan, ej, det mener du ikke. Og lige i dag, ej, det var så godt vejr, alt muligt. Og min veninde Anna, hun er virkelig sådan, okay, Petruska, hvad sker der lige for dig lige nu? Men vi ender med at tage der ud og sådan sidder der, og hele min familie er der. Og på det her tidspunkt er jeg sådan lidt begyndt at se mine fætter igen alene, hvor vi sådan spiser aftensmad en gang imellem, og sådan, vi har et ret tæt bånd, mig og mine fætter. Men jeg har ikke rigtig set resten af familien, så sådan mine to mestre og min fætters søster Emilie, min kusine. Så sådan, det er vildt overvældende for mig, både at komme ind i en hospitalstue, hvor jeg har ikke sådan set de her mennesker i 100 år, har faktisk vildt mange sådan komplekse og svære følelser forbundet med det, fordi at jeg virkelig så sådan min fætter og kusine som sådan mine søskende, mine store søskende, vi var virkelig tætte. Så det, og så se min mormor ligge der, hvor det også bare er sådan vildt overvældende, så jeg begynder jo bare at hulke, ikke? Altså med det samme. Sætter mig ligesom ned ved siden af hende, holder hende i hånden, altså sidder bare og græder. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har grædt så meget i mit liv. Og det er klart, sådan, så snart jeg ligesom trådte ind på den der stue, det var ligesom, at der gik jeg bare igennem en glasvæg, hvor jeg var sådan, okay, der fæste den ligesom ind, hvad det var, der var ved at ske. Ikke? Så kunne man ikke rigtig grine lidt af det mere? Nej, præcis. Og sådan, min mormor har altid været sådan en meget standhaftig kvinde, sådan et matriark-følelse på et punkt. Og hun er bare kunne alt, ikke? Altså sådan, hun har... lærte mig at fiske, hun er så vild. Så jeg ser hende ligesom ligge der, sådan helt tynd og lille, og der sker bare et eller andet med mennesker, når de er syge, og når de skal til at dø. Altså, det er som om, du bare nærmest skrumper ind, ikke? Og jeg har jo aldrig rigtig oplevet død før det her. Jo, altså begge mine onkler er døde, men jeg har været så lille, at... Altså, jeg har ikke kunne se det på samme måde, som alle de andre i familien har. Jeg tror, det var den største sådan, dødsoplevelse, eller dødsoplevelse, den første dødsoplevelse. Og sådan, det er jo også det der med, når man så holder man lige pludselig hånden på en, man har kendt så godt, men det er ikke rigtig deres hånd mere, eller den føles også anderledes, ikke? Der er mange flere knogler, end der fedt lige pludselig. Og de ser nærmest sådan helt gennemsigtige ud, ikke? Eller sådan... Og jeg har det bare vildt syret på det her tidspunkt. Jeg tror, at hun ligger også bare og har vildt ondt, og det eneste, hun rigtig kan sige, er sådan, au, og jeg skal ligesom ligge og, du ved, ligesom give hende vand med den her svamp. Altså, og det var bare den vildeste sådan, role reversal, hvor har det sådan, du har bare skiftet ble på mig, du har opfostret mig nærmest, og nu sidder jeg her og skal på en eller anden måde gøre din udgang herfra mere behagelig, eller sådan, det var jo ikke meningen, jeg skulle gøre det her, eller forstår du, hvad jeg mener? Men er sådan, fuck, okay. Og jeg tror også, det var vildt svært for mig, det der med, at hun også sådan, ligesom fik Alzheimer, så blev mere og mere syg, fordi jeg også bare havde det sådan, du kan jo alt, eller sådan, så hvorfor er det det her, der skal sådan, tage dig ned, ikke? Eller sådan, totalt. Jeg har sådan et moment, hvor jeg sidder ude i sådan et venteværelse, som ligesom vender ud mod himlen. Og sådan, himlen er bare sådan ildrød, og altså ser helt vildt ud. Så jeg har sådan et øjeblik, hvor jeg bare sidder og føler mig helt vildt skæv, og har det sådan, okay, og spørger mig selv sådan helt seriøst, altså er jeg på LSD eller et eller andet? Altså hvad fuck sker der? Hvordan føles det? Altså, jeg sidder bare i det her ventelokal, og det er bare som om, at lyset, det falder ind på en eller anden måde, og sådan, jeg har det forsyret i min krop, og sidder bare og kigger rundt, og har det sådan, bliver konfronteret med sådan, fuck man, altså, hvem er jeg i den her konstellation, og livet, og hvad skal der ske med hende nu, og sådan, altså, jeg føler måske bare lidt, jeg står i sådan midten af eksistensen, altså hvis det giver nogen som helst mening. Og jeg bare sådan, alting det kører bare ligesom rundt omkring mig, jeg forstår ikke rigtig helt, hvad der sker, og at det hele der venteværelse ser bare helt vildt syret ud, sådan badet i det her røde lys, og der er bare ingen, altså der er ingen skyer, så jeg har det nærmest som om, at himlen sådan åbner sig, så den kan tage min mormor, eller sådan, forstår du? Så altså, jeg havde det bare for vildt, så jeg var sådan, okay, jeg må være på et eller andet lige nu, altså sådan, hvad sker der? Men det var ubehageligt. Ja, men samtidig også sådan helt vildt fredsfyldt. Fordi det bare ligesom er som om, at tiden stopper i det der venteværelse. Eller lille udestue, eller hvad fanden det var. Og vi sidder på altså fucking 20. sal, eller hvad fanden det er. Så det er jo også bare et vildt mærkeligt rum at være i sig selv, ikke? Altså, ja. Og jeg tror, jeg får ligesom lov til at sige sådan nogle ord til hende alene. Og så bryder jeg bare sådan totalt sammen og ligger og hulker oven på hende og bare siger undskyld, undskyld, undskyld. Fordi jeg har så dårlig samvittighed over ikke sådan at være stærk nok til ligesom at kunne være der for hende den sidste tid. Og jeg bare følte, at jeg havde prioriteret mig selv og alt muligt og sådan. Altså, det tror jeg er sådan en typisk følelse, ikke? Meget sådan, jeg har bare spildt min tid, og jeg har bare været sådan dum og teenager-agtig, og haft for travlt med mig selv til ligesom at se, at sådan, okay, altså, og hun var også bare den eneste, du havde, ikke? Eller på et eller andet punkt. Ikke fordi det sådan sidder i mig som en skam i dag, fordi jeg kan også godt se, at det var så hardcore, som sådan 16 år, jeg skulle sidde med en person, som har nærmest opfostret dig, og hun kan ikke huske dit navn, ikke? Eller sådan, altså, så forstår jeg godt, at det har ikke været nemt. Men jeg tror, det var meget naturligt for mig at få den følelse. Og min mor kommer ligesom ind og sådan, hvad laver du? Ej, jeg trøster mig. Og sådan, hvad er du? Vild, ikke? Eller sådan, er det det, du tænker på? Men også et sådan meget smukt øjeblik mellem mig og min mor, hvor hun ligesom bare er sådan, her, Petruska, altså, vi har jo bare alle sammen været fucking dumme i det her. Og også fordi, at det var jo ligesom det med, at min familie ligesom blev samlet, da min mormor døde. Der var det ligesom som om, at det var limen, der skulle til, for at vi ligesom kunne blive en familie igen. Og kunne have det godt sammen igen. Så altså på den måde er det også noget af det lykkeligste, jeg ligesom har været. Fordi at hendes død ligesom også gav så meget magt og kraft til at vi kunne finde hinanden igen, og sådan lægge alting bag os, fordi fuck, ja okay, life is too short, eller sådan. Så det var en virkelig, virkelig hård åbenbaring, men også en åbenbaring, der ligesom ledte til noget bedre, ikke? Totalt, jeg tror, at der er sådan lidt yin og yang i det, ikke? Eller sådan noget skulle ligesom dø, eller sådan en bestemt idé, jeg havde om min familie, som nok også levede ret meget med min mormor, fordi hun var så standhaftig og matriarkalsk, ikke? Altså hun kunne godt finde ud af at skabe splittelse, det kunne hun fandme godt. Så sådan, den her forestilling af min familie og vores relation kunne ligesom dø, for at der også kunne sådan fødes en ny måde at være sammen på, eller sådan en ny familiekonstellation, ikke? Hvor jeg mistede ligesom noget, men jeg altså, fandt virkelig også noget andet, som betyder vildt meget for mig i dag. Så, altså, en smuk og virkelig deprimerende oplevelse på samme tid, ikke? Og jeg tror faktisk også, det er det sidste, vi når. Men som du selv fik sagt det, yin og yang. Ja, det er måske også en meget fin en at slutte på. Jeg tror også, det er et godt øjeblik at slutte på, fordi det jo netop er begge dele samtidig, som livet jo kan være, som er al den lykke, du har oplevet, og med al den sorg, du har oplevet. Hvis din tid kom i morgen, Petruska, ville du så være tilfreds med det, du har nået? Jeg tror, at jeg er bygget på den måde. Jeg tror aldrig, jeg vil være tilfreds. Det er jeg lidt bange for, den dag, jeg måske skal dø. Fordi jeg føler altid, der er mere at nå, mere at røre ved, mere at mærke. Jeg tror, jeg plejer at sige, at sådan, jeg tror, mit mål her i livet er ligesom at opleve sådan det helt fulde emotionelle spektrum. Eller sådan, tror jeg, lige meget om det er en god eller en dårlig oplevelse, jeg vil gerne mærke den, ikke? Fordi den er taktil på en eller anden måde. Jeg tror, det er det, det handler om, ikke? På somehow. Bare at få så meget med ind, som man kan. Så jeg tror aldrig, jeg bliver helt tilfreds. Men det er ikke, fordi jeg synes, jeg har haft et dårligt liv. Jeg synes, jeg har nået rigtig meget, oplevet rigtig meget på sådan korte år. Måske lidt for meget, men det er også okay på en eller anden måde. Nå, Petruska, du har røget et par smøger til, og jeg har skrevet din nekrolog. Vil du læse den, eller skal jeg? Ej, vil du hvad? Læs du den op? Det er måske lidt mere sådan oplevelsen. Så kan jeg sidde der, som om jeg sidder og læser den selv, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Petruska er i dag afgået ved døden. Hun delte fødselsdag med store personligheder som Elvis Presley og David Bowie. Og måske stjernerne dikterede, at hun også selv skulle leve lidt stort som dem. Hun var i hvert fald en farse, man ikke kunne underkende. Hun talte med store armbevægelser og turde godt fylde i et rum, og hun var kompromisløst sig selv. Der var ikke noget, hun var bange for eller havde berøringsangst over for. Sådan kunne det i hvert fald godt fremstå, især da hun blev ældre. Det var ellers langt fra hendes oplevede spæde virkelighed som utilpasset barn i flere forskellige folkeskoler. Hun fandt først rigtig sig selv i en 10. klasse, hvor hun kunne redefinere sig selv som en social sommerfugl. Og så gik det stærkt. Hun havde fart på og travlt med at indhente det, hun aldrig troede, hun ville nå, da hun gik i folkeskole. Petruska havde aldrig troet, at hun ville have øjeblikke som i en coming-of-age teenagefilm. Men det havde hun pludseligt, som hun løb gennem Berlins gader med veninder og kom ind på klubber, hun faktisk var for ung til. Det var ikke altid som et forfinet filmklip, hvor det kun er smukt og familievenligt, ingen bander. Nej, det var også råt. Men det lærte hende en hårdførhed og en selvstændighed, der var velkomment oven på folkeskoletraumet. Hun grinede altid af det, der gjorde ondt. Men tabet af hendes mormor var så hård, at det var fuldstændig humor forladt, selv for hende. Det var sorg at holde en hånd, der ikke længere føles som om den tilhører den, man har kært. Det var sorg at sidde i et venteværelse og kun kunne vente på døden og den orange himmel. Men sorgen binder sammen, og det var lykke at være sammen med hendes familie igen. Og selvom Petruska stadig ikke kunne grine af det enorme tab, så kunne hun alligevel smile over alt det, hun havde vundet, da hendes familie blev genforenet. Petruska blev inspireret og mest påvirket af de stærke kvinder i sit liv, som hendes mormor eller hendes mor. Men den stærke kvinde kunne også være en fremmed på et badeværelse eller en fremmed for en tempelbar. Hun kunne blive rørt af det sammenhold, man kunne få med en fremmed, rørt af, hvor meget godt der kunne komme ud af så meget skidt, som hun havde oplevet. Det var lidt et tilbagevendende tema i hendes liv. Jeg kunne også nævne Petruskas studenterhus, som hun ellers havde kæmpet så hårdt for at få, men hun målte ikke selv sit livs succes i professionelle milepæle. Hun målte det i relationer, hvor mange smøger hun havde røget med veninder, eller hvor mange antal hæsblæsende forelskelser hun havde oplevet. Vi skal huske hende for at være levende, grædende, elskende, grinende, for hun diskriminerede ikke i livsoplevelser. Petruska havde åbne arme og tog imod alt, hvad livet kunne bringe hende. Hun ville have hadet, at jeg havde skrevet, at hun var tilfreds. Det ville være alt for kedeligt, for det ville også betyde, at hun var blevet mæt på livet, og Petruska havde altid appetit til mere. Okay, det var mega fint faktisk. Det tror jeg er sådan de ord, jeg gerne vil bruge om det. Eller sådan fint. Det var godt, okay. Jeg var lidt sådan der, okay, hvordan fanden skal hun koge det her ned? Og sådan, ej, hvad nu, hvis hun bare synes, jeg er en eller anden vildt med? Ej, men det var virkelig godt, det der. Det var vildt fint. Det ville jeg elske, hvis der stod okay. I en avis om mig. Altså. Kan du godt genkende det, den her udlægning? Ja, ja. Altså, nu er jeg jo selvfølgelig også inde i mit eget liv mere, så jeg bliver sådan lidt overvældet. Sådan, wow, det lyder jo, altså... Det lyder for nice, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Eller sådan, når man koger det ned på den måde. Altså, jeg kan sagtens genkende det, helt klart. Jeg tror også, det er sådan, måske er det også sådan, jeg gerne vil ses på en måde, ikke? Mm. Altså sådan, så der er jo den der sådan følelse som sådan, jamen, er det virkelig, er det sådan, man i virkeligheden er, eller forstår du? Eller sådan, er det forfinet, eller sådan? Ja, for jeg vil faktisk sige, jeg synes jo faktisk, vi fik talt rigtig, rigtig meget om din familie, ikke? Og det lyder til, at der har været en stor fragmentering i din familie, der har været meget sorg og dysfunktionalitet blandt andet, men jo også de gode sider tydeligvis. Ja. Alligevel, så føler jeg faktisk ikke, det fik så meget plads alligevel i nekrologen. Jeg tror måske lidt, jeg havde sådan en følelse af, at det var vigtigere for mig, at der skulle stå noget om det her livssyn, jeg føler, du også fik fortalt om, ikke? Den her åbenhed. Synes du også, den godt må fylde mere end familietraumerne i virkeligheden? Nå, det var egentlig det, jeg godt kunne lide. Eller sådan, det var fint på en måde, hvor jeg tror, altså sådan, i mit liv, så er det jo også sådan, altså, vildt mange ting, som jeg ligesom har lagt på hylden, hvor jeg også nu, når jeg ligesom er blevet ældre, er sådan, jamen, det har givet mig helt vildt mange gode ting med i bagagen, ikke? Eller sådan, jeg tror også, jeg har meget sådan en attitude til livet om, sådan, det skal vi ikke dvæle på. Eller forstår du? Altså, jeg er altid klar på et glas vin og en smøg og en god grædetur over et eller andet, der skete, da jeg var 17. Eller sådan, det er jeg altid klar på. Men sådan, jeg er ikke så glad for at gå et dvæle over det i mit liv, så jeg synes egentlig også, at det passer helt vildt fint. Fordi det er sgu ikke sådan, der mine tanker ligger for det meste. Jeg tror, det er det, jeg prøver at tage med mig for rigtig mange nederen oplevelser, jeg har haft i livet, eller sådan, whatever. Det er ligesom sådan bagefter at kunne være sådan, okay, det var noget fucking lort, men nu har vi fået det her ud af det, eller sådan, det er også mange hårde oplevelser, føler jeg også bare på en eller anden måde kan være et tegn på sådan, du skal nok blive glad igen. Ja, det tilføjer lidt til den der udødelighedsfølelse, er måske et forkert ord, men altså sådan, føler jeg altid, man kan bruge en dårlig oplevelse til. Sådan, nu har du prøvet det. Nu ved du, at du nok skal blive glad igen en anden gang. Eller sådan. Så det er måske meget fint på en eller anden måde, at det livssyn er repræsenteret i nekrologen. Jeg tror, det er helt perfekt. Jeg tror, det var det rigtige. Helt klart. Er der noget, der mangler? Noget, der føles fremmed? Noget, du ikke synes hører til? Nej, det jeg tror ikke, jeg vil ændre noget ved den. Jeg synes, den er rigtig fin. Og jeg tror også, det er sådan fedt, at du ligesom har fået det der øjebliksbillede af mig i dag. Og sådan, at det er det her, vi er kommet frem til. Det synes jeg egentlig passer meget godt med det hele. Fordi hvis vi havde gjort det en anden dag, ville det jo sikkert være helt vildt anderledes eller et eller andet. Altså sådan, jeg synes, den passer ret godt i, hvor jeg sådan måske er i mit hoved. I omkring sådan mine tanker om, hvem jeg gerne vil være lige nu, og sådan godt øjeblik, at tage et øjebliksbillede, eller sådan, hvis du forstår. Så det synes jeg ikke. Så det her øjebliksbillede, vi har taget af dig i dag, denne her nekrolog, der ville stå tilbage, hvis du døde i morgen, hvis det virkelig 7-9-13 skulle ske, ja. Ville du så være tilfreds med, at det her var det, du efterlod dig? Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg. Det er en meget sådan... jeg kan godt lide det der med, du ved, åbne arme, ikke? Fordi det tror jeg er det, jeg prøver at være for ret mange mennesker. Og måske også det, jeg i virkeligheden vil bruge mit liv på, ikke? Eller det der med, sådan, det er så smukt, hvordan man også kan lave et hjem i et andet menneske, eller sådan, man kan... ligesom også bruge hinanden som et terapeutisk rum på en måde, ikke? Altså det tror jeg er noget af det vigtigste, altså man kan i livet er at gøre det for og med hinanden, ikke? Mennesker er sociale væsener. Ja, det er de, og det var vi også i dag. Patricia, tak for at invitere os ind i det. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer? Så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.